Jest 15. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Prezydent zapewnił marszałka Sejmu, że będzie przestrzegał wszystkich terminów związanych z formowaniem się nowego rządu. W ciągu 8 dni premier Mateusz Morawiecki przedstawi propozycję składu nowej Rady Ministrów. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra z Czechami. To ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że prezydent Andrzej Duda zapewnił go o przestrzeganiu wszystkich konstytucyjnych terminów związanych z formowaniem się w Polsce nowego rządu. Spotkanie trwało 1,5 godziny i jak mówi marszałek Sejmu, poruszono także dużo innych wątków. Pan prezydent zapewnił mnie, że wszystkie czynności, które w związku z tym konstytucja przewiduje dla prezydenta Rzeczpospolitej, będzie wykonywał bez żadnej zwłoki i że te procesy będą biegły szybko, sprawnie, z poczuciem odpowiedzialności za państwo i takiej powagi, która należy się tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, zmiany władzy, zmiany rządu. Szymon Hołownia przekazał, że prezydent mówił też o projekcie ustawy, który niebawem ma wnieść do Sejmu, ustawy o działaniu organów państwa w sytuacji zagrożenia zewnętrznego. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ciągu 8 dni przedstawi propozycję składu nowego rządu. Zaprezentował też program na najbliższe 4 lata. Nazwał go dekalogiem polskich spraw. Zapewniał, że prowadzi rozmowy z posłami innych ugrupowań, by uzyskać poparcie nowego Sejmu. O szczegółach Karol Surówka. Premier podkreślił, że nie będzie to trzecia kadencja rządów PiS-u, tylko pierwsza kadencja rządu Koalicji Polskich Spraw. To znaczy, że premier chce zrealizować elementy programów różnych ugrupowań. PSL-u, na przykład wakacje ZUS-owskie dla firm w trudnej sytuacji, Polski 2050 to płatność VAT dopiero po opłaceniu faktury, Lewicy, czyli ustawa o wyrównaniu płac kobiet i mężczyzn, Konfederacji to podniesienie kwoty wolnej od podatku, ale też PiS-u, na przykład budowa CPK. Przez dziennikarzy premier zapytany został o to, jak chce uzyskać poparcie Sejmu bez większości. Jak odpowiedział, w tej sprawie prowadzi rozmowy z posłami z innych partii. Tego typu rozmowy wymagają poufności. Ja danego słowa nigdy nie złamię i na pewno te osoby, z którymi się spotykam, muszą zachować swoje bezpieczeństwo polityczne. Premier podczas konferencji zapewniał też, że stan finansów publicznych jest dobry, co, jak dodał, umożliwi realizację tzw. dekalogu polskich spraw. Karol Surówka, Polskie Radio. W wieku 79 lat zmarł Maciej Damięcki. O śmierci aktora poinformowały jego dzieci Mateusz i Matylda Damięccy. Maciej Damięcki w 66 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Zagrał w Rozmowach kontrolowanych, Chłopach czy Stawce większej niż życie. Przez widzów został zapamiętany z serialowych ról Jana Grzyba w Plebanii i księdza proboszcza w M jak miłość. Od 6 grudnia będzie dostępna w Polsce szczepionka dopasowana do obecnego wariantu wirusa COVID-19 dla wszystkich osób, które będą chciały się zaszczepić. Będzie to produkt firmy Novavax, oceniany jako bardzo bezpieczny i skuteczny w przypadku wariantu Kraken, mówi rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Iwona Kania. Jest to szczepionka oparta o tak zwaną technologię białkową, potwierdzoną przez ekspertów, przez naukowców jako najbardziej skuteczną i bezpieczną. Jest ona wzbogacona o ten wariant XBB1.5. Te szczepionki dojadą do Polski pod koniec listopada. W początkowych dniach grudnia będą dystrybuowane i już od 6 grudnia będziemy mogli zaszczepić się w punktach szczepień. Bezpłatne szczepienie będzie można wykonać w punktach szczepień, a także w przychodniach i aptekach. Piłkarska reprezentacja Polski wieczorem zagra ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni na Stadionie Narodowym w Warszawie zagrają z Czechami. Sytuacja naszej kadry nie jest najlepsza i nawet zwycięstwo może nie dać awansu na Euro. Biało-czerwoni jeszcze kilka tygodni temu mieli wszystko w swoich rękach. Zmarnowali szansę, tylko remisując 1-1 z Mołdawią. Teraz, żeby marzyć jeszcze o bezpośrednim awansie na turniej w Niemczech, muszą nie tylko pokonać Czechów, ale też liczyć na korzystne wyniki w pozostałych spotkaniach. Na szczęście liczy selekcjoner Michał Probierz. My chcemy na pewno powalczyć o to, żeby udało się jeszcze wywalczyć normalnie bezpośredni awans, liczyć na utrzęsienie. Wiele ważnych goli w tych eliminacjach zdobył Karol Świderski, napastnik Charlotte przyznaje jednak, że nie liczą się indywidualne statystyki, tylko zwycięstwo. Fajnie by było, gdybym strzelił zwycięskiego gola, ale najważniejsza jest drużyna i ważne, żebyśmy wygrali. Polacy, jeśli pokonają dziś Czechów, będą musieli czekać na poniedziałkowy mecz naszych dzisiejszych rywali z Mołdawią. Mołdawianie będą musieli to spotkanie wygrać. Dziś z kolei swój mecz z Mołdawią musi wygrać niemal pewna już awansu na Euro Albania. Materiał przygotował Mateusz Warianka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś nad Polską chmury i chmury. Zachmurzenie duże, opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i miejscami w sam śnieg od 3 do 6 stopni. W nocy ciąg dalszy takiej aury. Jedynie na Suwalszczyźnie jakieś rozpogodzenia. Jak się obudzimy rano, może być biało w wielu miejscach. Drogi mogą być miejscami oblodzone, bo pojawi się marznąca mgła, a na termometrach już poniżej zera nawet minus 4 stopnie. Jutro na północy i zachodzie większe przejaśnienia. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Od minus 1 do plus 6 stopni najcieplej na zachodzie. 5,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Audycja popołudniowa. Michał Jakubik za konsoletą, Rafał Jarząbek za szybą jako wydawca, Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu również SMS-owo 71335. Przed mikrofonem Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry Państwu. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. DNA. 10 minut po godzinie 15. W kalendarzu mamy piątek, 17 dzień listopada. Imieniny obchodzą Grzegorz, Salomea, Elżbieta, Jan, Roch i Wiktoria. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Studenta, Światowy Dzień Wcześniaka, Ogólnopolski Dzień Bez Długów, Dzień Baklawy i Dzień Czarnego Kota. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Od świętej Salomei zima jest w nadziei. Dziś zapraszamy do trójki, do 18:00 wszystkie najważniejsze bieżące tematy. No ale zaczniemy oczywiście od tego najważniejszego dziś wydarzenia, jakim było niewątpliwie spotkanie pierwszej i drugiej osoby w państwie. I o tym w audycji popołudniowej. I już za chwilę. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 13 minut po godzinie 15. Proszę Państwa, to było pierwsze spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Szymonem Hołownią jako nowo wybranym w poniedziałek marszałkiem Sejmu. Panowie spotkali się w Pałacu Prezydenckim o 11:00. O szczegółach Sylwia Białek. Rozmowa trwała półtorej godziny, przebiegała w dobrej i życzliwej atmosferze, napisała w mediach społecznościowych prezydencka minister Grażyna Ignaczak-Bandych, która też brała udział w spotkaniu. Główny temat rozmów to proces formowania rządu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że prezydent zapewnił go, że będzie przestrzegał wszystkich konstytucyjnych terminów związanych z powołaniem nowego gabinetu. Mówił, że usłyszał od prezydenta, że te procesy będą przebiegały szybko i sprawnie. Że być może będzie jakaś sytuacja, w której będzie wracał z podróży zagranicznej, a Sejm się robi. Natomiast powiedział mi jasno, nie będzie zwłoki, nie będzie zwlekał, wszystkie terminy zostaną dochowane. Może się wydarzyć wyłącznie jakaś sytuacja losowo-protokolarna, natomiast na pewno nie będzie, tak powiedział, relacjonuje, z jego strony żadnej intencjonalnej zwłoki. W opinii marszałka Sejmu wszystko wskazuje na to, że rząd powstanie w drugim konstytucyjnym kroku. Powstanie rząd Mateusza Morawieckiego, przyjdzie tutaj po wotum zaufania. Dojdzie prawdopodobnie, w mojej ocenie, z bardzo wysokim prawdopodobieństwem do drugiego kroku i z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, bo wierzę deklaracji pana prezydenta, dojdzie do szybkiego powołania tego rządu, który z tego drugiego kroku się wyłoni, rządu, który w tym Sejmie

Express w audycji popołudniowej. 19,5 minuty po godzinie 15. Proszę Państwa, rosyjski reżim nasila działania mające destabilizować sytuację na granicach Unii Europejskiej. Finlandia, jak wiadomo, zamknęła część przejść granicznych z Rosją, żeby uniemożliwić przepływ nielegalnych imigrantów, a Estonia zapowiedziała, że jest gotowa pójść w ślady Finów. Tymczasem w Polsce zebrał się na pierwszym posiedzeniu Zespół do Spraw Pomocy Humanitarnej i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. W trakcie obrad padły krytyczne słowa pod adresem Polskiej Straży Granicznej. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Dziś w nocy Finlandia ograniczy ruch graniczny z Rosją. Władze w Helsinkach postanowiły całkowicie zamknąć 3 przejścia graniczne w obwodzie leningradzkim i jedno w Karelii. Restrykcje wstępnie mają obowiązywać przez 3 miesiące. Tak informuje o tym stacja Euronews, powołując się na oficjalne wypowiedzi przedstawicieli fińskich władz. Decyzję podjęto w związku ze wzrostem liczby nielegalnych migrantów z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, którzy próbują przedostać się z terytorium Rosji. Władze Finlandii twierdzą, że migrantom pomaga Kreml, bo rosyjskie służby graniczne przepuszczają nielegalnych imigrantów, którzy nie dysponują odpowiednimi dokumentami. Premier Finlandii nazwał wydarzenia na granicy zorganizowanym działaniem, które stwarza poważne zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego. Natomiast prezydent stwierdził, że jest to zemsta Rosji za współpracę Finlandii ze Stanami Zjednoczonymi w sferze obronności. Z kolei w Tallinie obawiają się, że po decyzji Finlandii nielegalni imigranci będą próbowali wjechać do Unii Europejskiej przez estońskie przejścia. Ministerstwo Obrony Estonii wydało oświadczenie, w którym zapewniło, że w zależności od sytuacji mogą zapaść decyzje o częściowym lub całkowitym zamknięciu przejść granicznych. Podobny kryzys, tylko na znacznie większą skalę, dotyka Polskę i Łotwę. W Polsce już prawie 2 lata temu na granicy z Białorusią ustawiono zaporę, która ma utrudnić nielegalnym migrantom przedostanie się do naszego kraju. Zdecydowane działania Polskiej Straży Granicznej krytykowała część organizacji broniących praw migrantów. Po wyborach parlamentarnych w nowym Sejmie zebrał się Zespół do Spraw Pomocy Humanitarnej i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, w którym są przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. W trakcie obrad parlamentarzyści skrytykowali działania polskich strażników granicznych. Tymczasem sami funkcjonariusze opowiadają o codziennych atakach ze strony imigrantów, których białoruski reżim zwozi w pobliże polskiej granicy. Wypadek na służbie. To ja i kolega dostaliśmy gałęzią w twarz, czego mieliśmy uraz oka. No tak, dosyć często mamy urazy jako funkcjonariusze. Nasze pojazdy służbowe zostają zniszczone, powybijane szyby. Migranci rzucają w nas kamieniami, cegłami, mają różnego rodzaju proce. No także mówię, ciężko jest na granicy. No cały czas jesteśmy obserwowani przez służby białoruskie, przez migrantów. No służby białoruskie mówią, kiedy mają przekroczyć, w jakim miejscu, bo bez ich wiedzy nic się nie dzieje. To w większości dzieje się, gdy już zapada noc. Dostajemy informacje od kierownika zmiany, no i ruszamy w pościg. Przeważnie uciekają. Musimy użyć środków przymusu bezpośredniego, chronić kolegów, tak, przed atakami migrantów. Niezależni analitycy wojskowi monitorujący sytuację wokół rosyjskiej inwazji na Ukrainę przewidują, że wraz z nadejściem zimy moskiewski reżim nie tylko nasili ostrzał ukraińskich obiektów cywilnych, ale również nasili prowokacje na granicach Unii Europejskiej. Maciej Jastrzębski, dziękujemy bardzo. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 15. Out the bell. This ain't

że program na najbliższe 4 lata nazwał go dekalogiem polskich spraw. Zapewniał, że prowadzi rozmowy z posłami innych ugrupowań, by uzyskać poparcie nowego Sejmu. Słoweński rząd przedłuża kontrolę na granicach z Węgrami i Chorwacją. Nowe wytyczne będą obowiązywały do 9 grudnia. Jak podkreśla rząd, powód to wzrost zagrożenia terrorystycznego. Słoweński rząd zapowiedział też, że po 21 grudnia kontrole zostaną wydłużone o pół roku. Oznaczać to będzie, że prawie do połowy przyszłego roku swobodny wjazd do tego kraju w dowolnym miejscu z Chorwacji i Węgier nie będzie możliwy. Izraelski gabinet wojenny zezwolił na codzienne dostawy 2 cystern z olejem napędowym do ogarniętej walkami strefy Gazy. Po zamknięciu kolejnych szpitali w Gazie z powodu niedoborów energii Izrael znalazł się pod presją społeczności międzynarodowej i ONZ. Apelowano, by Izrael umożliwił dostawy pomocy humanitarnej do objętego wojną regionu. Na kolejny serwis Trójki zapraszam o 16. A u nas teraz sport w Trójce, Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski wieczorem zagra z Czechami w meczu eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni z dorobkiem 10 punktów zajmują 3. miejsce w tabeli grupy E. Czechy, które mają 1 mecz więcej do rozegrania, mają na koncie ich 11 i plasują się na 2. pozycji. To oznacza, że Polacy, jeśli chcą zachować jakiekolwiek szanse na awans, muszą dziś wygrać. Były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski spodziewa się więc trudnego spotkania. Mecz ostatniej szansy i tylko zwycięstwo przedłuża tę nadzieję, że Polska mogła zagrać w Mistrzostwach Europy. Możemy też liczyć na to, że Albania wcześniej nie przegra meczu z Mołdawią, ale my musimy na pewno zagrać zdecydowanie lepiej niż rozpoczynające to spotkanie w meczu z Czechami, gdzie tam daliśmy się zaskoczyć, przegraliśmy 2-0. 2 minuty zaważyły na tym, że przegrywamy to spotkanie, także musimy od samego początku wejść skoncentrowani, zdyscyplinowani. Wraca Robert Lewandowski. Mecz rozpocznie się od 20:45. Tymczasem nasza młodzieżówka przegrała aż 0-4 z Argentyną i pożegnała się z Mistrzostwami Świata do lat 17. Biało-czerwoni zajęli ostatnie miejsce w grupie z zerowym dorobkiem punktowym. Podopieczni Marcina Włodarskiego wcześniej przegrali 0-1 z Japonią i 1-4 z Senegalem. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak walczą o rajdowe Mistrzostwo Świata w WRC 2. Polacy zajmują na razie 3. miejsce w tej klasie po 2. dniu i 8 odcinkach specjalnych rajdu Japonii. Ostatniej rundy Mistrzostw Świata. Plan kontynuujemy. Interesuje nas oczywiście na koniec sezonu Mistrzostwo Świata w WRC 2 Challenger. Nie jest to łatwe, dlatego że tutaj na tym rajdzie warunki, które napotykamy na trasie, są ekstremalnie trudne. Nawet w niektórych miejscach było gorzej niż na poprzednim rajdzie, który był uznawany za najtrudniejszy rajd sezonu, więc było bardzo dużo wody, aquaplaningu, takiej loterii. Musimy trzymać spokój, bo to nie jest łatwe w takich warunkach. Mówił Kajetanowicz. Druga polska załoga również, w której jadą Daniel Chwist i Kamil Heller jest na 6. miejscu w klasie WRC 2 Challenger. Ogromna ilość chmur dziś nad Polską, do tego opady deszczu mniejsze lub większe, ale one będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i miejscami nawet w sam śnieg. Na termometrach od 1 do 6 stopni najzimniejszym miastem w tej chwili Łomża, tam 1 na plusie, Kraków i Rzeszów po 6. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 25 minut 16. Yeah. Evanescence w audycji popołudniowej. Za 21 minut, godzina 16. Przenosimy się, proszę Państwa, za naszą wschodnią granicę, ale tym razem na Białoruś. Tam administracja więzienia w Chomlu po raz kolejny umieściła w izolatce Alenę Łazarczyk. Powodem były rzekome naruszenia regulaminu. To kolejny przypadek bestialstwa i nieposzanowania życia i zdrowia więźniów politycznych. Historię białoruskiej aktywistki przybliży teraz Państwu Monika Suszek. Historia Aleny Łazarczyk głośna stała się 3 lata temu. Wówczas białoruska aktywistka została zatrzymana na ulicy pod pretekstem sprawdzenia dokumentów. Milicja odebrała jej telefon i zabrała na komisariat, przytrzymując tam do późnego wieczora. W związku z tym, że nie odebrała swojego 6-letniego syna ze szkoły, dziecko zostało jej odebrane i umieszczone w pogotowiu opiekuńczym. Po kilku dniach matka mogła zabrać syna do domu, a wraz z nią pod ośrodek przyszło tysiące Białorusinów, którzy nie godzili się z konsekwencjami, jakie spotkały kobietę. Przyszłam tutaj, aby wesprzeć inną matkę w tej niesprawiedliwej sytuacji. Sama jestem matką i nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby mi je od tak odebrać. Przyszedłem tutaj, bo usłyszałem, że zabrali dziecko od matki i grozili, że zabiorą prawa rodzicielskie. Za to, że matka uczestniczyła w rzekomych zamieszkach po wyborach, jestem oburzony. Takie wypowiedzi solidaryzujących się Białorusinów pojawiły się na platformach społecznościowych relacjonujących na żywo oddanie dziecka białoruskiej aktywistce. Alena Łazarczyk przez ponad 20 lat uczestniczyła w działaniach na rzecz demokratyzacji Białorusi. Za swój aktywizm została ukarana, mówi Aleś Zarębiuk, szef Białoruskiego Domu w Warszawie. Właśnie jest działaczką taką społeczną i polityczną, jest działaczką takiej organizacji społecznej i politycznej Europejska Białoruś, liderem której jest Andrzej Sannikow, który był kandydatem na prezydenta w roku 2010, a później również więźniem politycznym. Reżim łukaszenkowski, on właśnie na różne sposoby próbuje złamać człowieka, złamać osobę. Alena była bardzo aktywna, no i oni próbowali wywrzeć na nią presję poprzez dzieci, co też bardzo często się zdarza. Alena Łazarczyk za walkę o wolną Białoruś została w końcu osądzona i skazana na 8 lat kolonii karnej. Obecnie docierają do nas informacje, że jej stan zdrowia bardzo się pogorszył, a ona sama trafiła do izolatki, co nie wróży niczego dobrego. To jest taka forma upokarzenia, forma takich tortur. Są takie izolatki, specjalne cele, gdzie cały czas wieje, gdzie otwarte jest okno, gdzie nie ma w ogóle żadnego ogrzewania. I w taki sposób po prostu torturują ludzi. Szacuje się, że w białoruskich więzieniach i łagrach reżim Aleksandra Łukaszenki przetrzymuje około 1500 więźniów politycznych. I tym tematem zajęła się Monika Suszek. Sprawie będziemy się przyglądać. Zapraszamy do Trójki za 18 minut 16. Your lip, what you had in the ring. If you set your mind on something, you can do anything. oknem mam biało, więc biało widzę dzisiejszy mecz. Piąta minuta 1-0 dla nas, 11 minuta 2-0 dla nas, a potem skuteczna obrona Częstochowy. Zgadzają się Państwo na taki scenariusz? O naszym dzisiejszym meczu z Czechami będziemy jeszcze mówić chwilę po godzinie 16. 2 dwójki i 7 trójek. Nasz redakcyjny numer do Państwa dyspozycji. Popołudniowej. Za 12 minut godzina 16 w dalszym ciągu u nas sprawy zagraniczne. Proszę Państwa, trwa konflikt w Strefie Gazy. Do szpitali, gdzie miały mieścić się kwatery dowódcze Hamasu, wkraczają wojska izraelskie. Raport o sytuacji na Bliskim Wschodzie przygotował dla Państwa Michał Strzałkowski. Witam Cię, dzień dobry. I może na początek chciałbym zapytać Cię właśnie o ten szpital Al-Shifa, bo wczoraj agencja AFP podawała, że Izraelczycy już z niego wyszli. Okazuje się, że tak nie do końca. Oni cały czas gdzieś są w pobliżu, oni przeszukują te tereny, bo od początku izraelskie dowództwo twierdziło, że dlatego oblega ten szpital, dlatego do niego wkroczono w nocy z wtorku na środę, bo tam pod nim w tunelach znajdują się instalacje Hamasu. Wiemy, że takich tuneli jest pod Strefą Gazy około 500 kilometrów. To mówią na to Izraelczycy, izraelscy wojskowi Metro Gaza, nieco prześmiewczo. To jest system tuneli, których są większe, mniejsze, bardziej nowoczesne, zwykłe tylko dziury w ziemi, ale fakt jest taki, że rzeczywiście Hamas taką infrastrukturę w Strefie Gazy po 2005 roku, po wycofaniu się stamtąd wojskowo Izraela rzeczywiście stworzył. W tym szpitalu Al-Shifa miało się znajdować jedno z wejść właśnie do takiego tunelu. Zresztą tak o tym mówił rzecznik izraelskich sił obronnych, kontradmirał Daniel Hagari, który przedstawił wyniki kolejnych przeszukań tego kompleksu i tak mówił kontradmirał Hagari. Nasze siły zbrojne znalazły na terenie szpitala wejście do podziemnego szybu, który z kolei prowadził do tunelu Hamasu. Oddział inżynieryjny zniszczył tę terrorystyczną infrastrukturę. W szpitalnym kompleksie natrafiliśmy też na samochód przygotowany do użycia podczas ataku z 7 października. Wygląda na to, że Hamas go jednak nigdy nie użył. W środku był wyładowany bronią. Halo, Wojtku, no, słyszymy się? To jest oczywiście trudna sytuacja. Lekarze ze szpitala Al-Shifa twierdzą, że... Tak, słyszymy się. Lekarze ze szpitala Al-Shifa twierdzą, że nie ma tam żadnych bojowników Hamasu, żadnej infrastruktury Hamasu, że to wszystko jest nieprawda. Izraelskie dowództwo z kolei pokazuje różnego rodzaju nagrania, które mają tego dowodzić. Natomiast no, na pewno ta sytuacja w Strefie Gazy jest bardzo trudna. Cały czas trwają te walki. No, izraelskie dowództwo twierdzi, przede wszystkim te kryjówki Hamasu są w okolicy szkół, w okolicy szpitali, tam gdzie jest infrastruktura cywilna, bo Hamas używa cywilów jako żywych tarcz. Natomiast no, sytuacja o tyle jest też trudna, że cały czas trwają ostrzały, bombardowania. Dzisiaj pociski spadły w okolicy Khan Yunis, takiego miasta na południu Strefy Gazy. Tam uderzyły w jeden z domów. Są ofiary śmiertelne. Mieszkaniec Khan Yunis, Hani Anuzanat, no, bardzo się na to żalił. Tak opowiadał o tym, co się stało dziennikarzom. Nie odczuliśmy, aby kiedykolwiek doszło do jakiejś przerwy humanitarnej. Moim zdaniem Izrael jest nieuczciwy, bo tak naprawdę to wcale nie chce wstrzymać ognia. Izraelczycy wolą strzelać, bombardować i zabijać ludzi, niszczyć im domy. Nie wierzę, że dotrzymają jakiejkolwiek obietnicy. Każda minuta to w Strefie Gazy nowe ataki, nawet tu w Khan Yunis, gdzie miało być bezpiecznie. Przecież tu zginęli ci, którzy uciekli z północy Strefy Gazy. Zrobili, jak im nakazano. Na południu miało być bezpiecznie. Proszę, oto macie to bezpieczeństwo. Izraelski gabinet wojenny zezwolił dziś na codzienne dostawy paliwa, oleju napędowego do ogarniętej walkami Strefy Gazy, ale będą to tylko dwie cysterny dziennie. Tego paliwa bardzo w Strefie Gazy brakuje. Od dwóch dni właściwie nie działają tam agregaty prądotwórcze. Nie ma paliwa, żeby napędzać mniejsze ciężarówki rozwożące pomoc humanitarną, czy na przykład wózki widłowe, które rozładowują te tiry, które wjeżdżają z Egiptu przez przejście graniczne w Rafach na teren Strefy Gazy. Będzie mogło to paliwo wjeżdżać. To dlatego, że wcześniej izraelski rząd, izraelskie dowództwo obawiały się, że to paliwo trafi w ręce Hamasu. Teraz na tyle kontrolują Strefę Gazy izraelskie wojska, że uważają, że nie ma już takiego zagrożenia. Ale zanim zaczęła się ta wojna, to dziennie około 50 cystern z paliwem wjeżdżało do Strefy Gazy. Teraz, tak jak mówiłem, to będą tylko dwie cysterny, więc tego paliwa będzie bardzo, ale to bardzo mocno brakowało. A bez niego nie ma prądu, nie ma dystrybucji pomocy humanitarnej, różnego rodzaju organizacje pomocowe, a nawet sama ONZ i agencje odpowiedzialne za opiekę nad Palestyńczykami podają, bez dostaw paliwa nie będziemy w stanie tej pomocy humanitarnej dystrybuować po Strefie Gazy. No, dramatyczna jest to sytuacja w Gazie. Będziemy się jej przyglądać. Sytuację monitoruje dla Państwa nieustająco Michał Strzałkowski. Dziękuję Ci bardzo. Zapraszamy do trójki. 7,5 minuty dzieli nas od godziny 16. Will you stay with me? Will you be my love as the days get longer? Will you follow me, never let me go? Let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down. Stars are dancing, dancing as the world turns round. When it's said and done, I'll keep holding on, even in silence. I can hear your voice through all of the noise. Yeah, yeah. We'll keep dreaming, dreaming till the sun goes down. Yeah, we'll keep dancing. Longer, I will follow you, never let you go. Yeah, I keep dreaming. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.